Orta Doğu'da ve dünyada İsrail girip atıyor mu atıyor mu, siz söyleyin. Sen böyle olursan atar tabii. Sen uykuda olursan, sen yatıyorken, sen duygusuz, sen düşüncesiz, sen Kur'an'ın ahkamına gayretsiz, alakasız, ilgisiz, bilgisiz olursan, tabii İsrailoğulları senin vatanında, ülkende, bölgende büyük atar tabii ya. Bak aldı başını gidiyor adamlar. Allah-u Teala ümmetin Muhammed'i ikaz eylesin inşallah. Kümdün hayra ümmetin ayetine gerçekten bizi muhatap eylesin Rabbimiz. Böylece ezan okundu, keseyim çünkü birisi çıkar yine. Başkası kes demeden ben keseyim bari. Gün başıma geldi. 10 dakika mı 15 dakika mı uzattım ya? Ne büyük yürüm işlemişim demek ki. Adam çıktı. Böyle vaiz mi olur dedi ya. Ezan okunduğu halde yarım saat dedi konuşup duruyorsun dedi. Gelin dibine bassın dedi. Camiden terk etti gittim. İmes camisinde bir adam. Vallahi korkuyoruz yani cemaati içinde birisi kalkar çatlar matlar da başımız bile gider diye. Adını terör koyacaklar. Anarşi koyacaklar. Terörle mücadele yasası hemen devreye girecek. Al sana iş, al sana bela, al sana soruşturma, yargılama, sorgulama. Dünya kadar bela geliyor. Hemen keseyim. Lillahi Teala'l-Fatiha.